de momento a mente amo yo sa que hay menda coita ti aku chare setia cepule amo ngapusi aku langit karo bumi rai sota ti siji rembulan matahari.